Inuar ma' Susan Malveni. Ħana nulkom din il-ġraja ferbatax il-pas għaddis illi meċa Kristus idna blowda tassali pazis sama wasal fil uċċata Daim habtu al-bnedmi Bishem halla haidu alina Wahna jayna mehlusi Din il-jraya ta sena in fakru avdan izmin imma kem ftit niftakar illi l-ħtija ta ħajin għax kont jien illi tradejtu Meta kien la wahabi U kontina li kaxkartu Malo li bsa tassali Ta' kull sena aħna nisimaw din il-mużika minn fuq l-istazzjonijiet ta' xandiri. Meħuda mill-CD album ikun li trid int. Illum fl-istudio smana stedinna lill-professur Manuel Mifsud biex fil-waqt li nsemmawlkom il-mużika u l-kliem sabiħu ħelu li nsibu f'dan l-album imma nsiru nafu wkoll l-istorja kif issawret, kif twildet. Insellimlek Manuel. Insellimlkom. Ara, din l-opra nafu, l-għalix jiena niftakar, twildet fiħdan laqda YTC illi torganizza ukoll il-festival magħruf l-Anja tal-Poplu. Għadu jiġi organizzat kull sena. Għadu jiġi organizzat fil-ġranet ilu. Ekku, ekku. Imma spjegħanna ftit, professur, kif ġiet ir-rabta ta' din laqda ta' żgħażagħ mal-qasam mużikali? L-għalix naf li kont parti minnha inti. Ekku, laqda jisima fil-fat YTC baqa jisima ek għaliex l-isem qasir u baqa ek u għajut Travel Circle Travel għaliex fil-sabajnijiet sittinijiet u sabajnijiet ħafna gvernijiet Ewropej kienu qed jagħmlu jisponsorjaw is-safar taż-żgħażagħ l-idea kienet biex il-żgħażagħ tal-Ewropa wara l-esperjenza kera tal-gwerra jibdew jiltaqgħu dejjem iktar ma' xulxin U fil-fatt, il-YTC kien imdaħħal kien grupp li twielet hekk. Konna nospitaw nilqgħu xi barranin li jiġu Malta u fl-istess ħin aħna konna niffurmaw gruppi ta' żgħażagħ il-ħlas kifet kien sponsorjat ħafna u konna mmorru u nissieħbu ma' żgħażagħ mill-Ewropa kollha. Imma kien jiġri u għaw tiġi l-istorja tal-kant issa fil-YTC il-għaliex il-YTC jintrabad daqshekk mal-element tal-kant. Kien jiġri li meta niġu għal-lejla finali tal-aħħar fejn kull pajjiż kien jitla u jippreżenta xi ħaġa ta' artu, konna nindunaw li aħna l-Maltin qisna muti. Sewwa nitkellmu ħafna, ma meta niġu għall-kant. Ma nkantawx. U fil-fatt nista' ngħidlek illi kont dejjem nipprova nippreżenta meta kont ikun preżenti hemmhekk żewġ affarijiet li kienu ninnilha tibqiex iżjed għax dik jafa kulħadd u għamillu kartal ta' xjuħ. U kont ma kontx ngħidilhom li kienu dawk, kont ngħidilhom waħda li hija l-alabaj, veru tħannina. Ma kontx ngħidilhom li hija reliġjuża. U l-oħra kont ngħidilhom li hija Anja tal-birra li titkanta fil-ħwienet tal-birra biex il-Ġermaniżi pereżempju jifhmu aħjar. Unna konna insalvaw, pero konna ħassejna dan in-nuqqas kbir ta' kant fil-Malti. Edna dan ili għaliex iż-żgħażagħ tagħna m'għandhomx kant bil-Malti sabiħ. Meta fil-fatt jeżisti xi ħaġa kien hemm lana diġà u kien hemm ukoll żvilupp li kien ħajibdew isiru. U allura intfajna bl-enerġija ta' dak iż-żminijiet, veru, biex nikdbu kanzunetti ġodda, naqilbu, konna naqilbu ħafna anke kanzunetti minn pajjiżi oħra u bdejna nagħmlu sessjonijiet regolari fil-post, sewwa li għadu l-istess wieħed fis-strada Merkanti, biex inxerdu dan il-kant qisu. Naħseb li xift ta' suċċess kellu. Żgur li effettiju għad baqa' sal-lum l-anja tal-poplu kif qed ngħid, illum sar ħaġa nazzjonali mhux tal-għaqda iktar, u hemmhekk beda din l-idea tal-kant jiġifieri fil-YTC. Marrida ta' missiri mani labs anje imbessa waje missiri kun ħani warrabli min fuqi dal kifer desti ma mux l-ridje imbessa waje aċdaje fil-laħa iċedi malaj ikun itriti ħajsa Asal misiri minaw il-ħorin Ikun il-kriti Aysa il-ħalsin Ifasal misiri minaw Sawatni, aħarni, akkisni, sallabni. Ikun li tfiti, ħajsa il-ħansi, li fassa missiri. Minaw lil-ħolin Ikun Litriti Aysa Il-ħelsi Lifassa L-missiri Minaw Nistgħu ngħidu li minn hawnhekk twildet allura ikun li tritint hija bbażata fuq it-triq tas-salib issa kif jispjeganna l-professur imma kif impoġġu lil Kristu fil-ħajja tagħna tal-lum preżenti għalkemm Ma kemm il-sena ilek li jena qed nieħu pjaċir li qed nagħmlu dan il-programm għaliex dis-sena għal qed 40 sena. 40 sena, ġifieri dinha l-istorja tagħha hija naqra twila kif nistgħu ngħidu u fil-fatt li kien ġara li bħala dar itħobb il-kant u li tinġabar dejjem flimkien konna ħafna numru sabiħ ta' ħbieb. Kull ġimgħa l-kbira anke f'attivitajiet oħrajn, ma kull il-ġimgħa l-kbira konna nżommuha, konna mmorru f'xi kappella fil-kampanja aktarx biex noqogħdu naqra l-kwiet u konna nagħmlu attività partikulari. Kien niftakar darba għamilt ġbart xogħlijiet mill-letteratura Maltija pereżempju, darba oħra libt xogħlijiet oħrajn barranin. Ġifieri kull darba konna nippruvaw nagħmlu, ma dejjem kelli l-ħolma illi nagħmlu għanija twila. L-idea kienet ta' għanija twila bil-Malti. Ġifieri għaliex? Għax aħna għandna l-għandna dak li għadna kif smajna fil-fatt fil-bidu tal-programm. Dik il-melodija, dik hija l-ballata. Ġifieri tirrakkonta storja ta' niket, xi ġrajja kbira ta' niket illi ġrat. Kienu jkantawa kull meta jiġri xi fatt veru, xi fatt mdemmi. U allura kont ngħid li ma fatt li ma traċedja jekbar minn dawn il-ġranet meta Kristu ħalla ħajtu għalina, veru. U allura kont ngħid nagħmlu din il-ħaġa. L-idea kienet dik, imma mbagħad ġara li bdejt ninduna li biex tagħmel l-istorja kollha tal-passjoni dejjem blanja, hemm ċans li ma tintlaqax biżejjed. U fil-fatt l-għanja baqgħet qisha l-gwarniċ xorta waħda, għaliex il-ftuħ li smajna u l-għeluq huwa l-istess ħaġa sewwa huwa t-tnejn bil-għana. Imma mbagħad minn ġewwa kull stazzjoni mlejnieh b'melodija u kliem differenti. Sewwa, fil-fatt il-kliem huwa ta' awturi differenti se nitkellmu wkoll dwarhom. Imma spjega ftit, professur, x'inhija it-tema ewlenija ta' din l-opra, ejja ngħidu lha opra partikolari. Hija opra ġieli sejħula folk opra folk sewwa. Insomma, seħela li trid għax kull ħaġa fiha l-karattru partikolari tagħha. It-tema tagħha hija ikun li trid int bħall-isem. Din hija parti mill-missierna kif nafu u hija l-idea li inti terħi ruħek f'idejn Alla. Ġifieri ċedi r-rieda tiegħek issa aħna nafu l-bnedmin kulħadd irid jgħaddi li tgħaddi tiegħu niġġieldu fuq hekk bejnietna. Kemm huwa diffiċli biex inti tifhem ma' mod ieħor u tgħidlu wara ma nifhimix bħalek, imma jiena se nċedi r-rieda tiegħi. Ir-rassenjazzjoni u fiduċja sħiħa f'xi ħadd u allura iċċedi r-rieda tiegħek. Dina fl-aħħar mill-aħħar hija tema komuni fir-reliġjonijiet, fir-reliġjon tagħna. Islam, per eżempju, l-Islam hekk ifisser, ifisser il-kelma Islam tfisser iċċedi r-rieda tiegħek għal r-rieda tal-la. U allura għandek din l-idea li Kristu jgħat il-ħin kollu tentat bħala bniedem, għax jien ippruvajt hemmhekk ippruvajna noħorġu lill-Kristu fl-umanità tiegħu umanizzat. Poġġejtuh imma fi żminijietna. Poġġejnieh ukoll fi żminijietna, ekku, hemm ħafna referenzi, dak iż-żmien konna naqraw ħafna u nisimgħu anka ċertu spunti anka kważi marxisti sewwa fejn għandek ir-referenza għax-xogħol ta' kuljum, is-sellum, il-bagalja ta' kuljum, eċetera. Imma dejjem għandek il-Kristu umanizzat. Fil-fatt jgħid imbeżżaw għajjien, hawn jien imbeżżaw għajjien, mhuwiex Kristu qawwi li qisu din il-passjoni. Mhuwiex Kristu re hawnhekk, mhuwiex Kristu re, imma huwa Kristu ħaddim. Huwa Kristu li aħna nistgħu għax dik l-idea li min jismagħha jkun jista' jintrabat miegħu u jgħid jiena wkoll għandi d-diffikultajiet inħossni mbeżza. Fil-fatt il-ħin kollu jgħid bħalissa jiġini li nkissirhom lil dawn għax huwa għandu seta' fih. Hija l-umanità ta' Kristu. Ekku, l-ħin kollu jgħidlu warrab li minn fuq id-dal-kiefer destin, per eżempju, imbagħad jgħid ma mhux li rrid jien, ikun li trid int. U hemmhekk toħroġ id-divinità ta' Kristu. Naturalment dan kollu jirrifletti ruħu ukoll fl-istil imbagħad li ntuża, per eżempju għal nies li kantaw madwar Kristu sew għal personaġġi differenti, kollha marbutin bil-rima sewa u bil-ritmu, kollha ġifieri il-versi meqjusin. Jiena dawk narhom isom irsira kważi. Imma Kristu huwa l-uniku personaġġ li huwa liberu verament. Fil-fatt juża il-vers ħieles. Sewa. Hemm din differenza. Ekku, ġifieri anke fl-istil imbagħad joħroġ iktar liberu. Meta jgħid, per eżempju, ma naħrabx, ma rrieda ta' missieri ma nilabx. Hawn jien, il-versi mhumiex meqjusin. Ma liberi ħafna. Bħal iva. Bħal bqija tal-għanja. Professur, hija mqasma f'14 il-għanja. Nħallu barra id-daħla. 14 ifisser 14 il-istazzjon tal-Via Sagra. Għaliex jisek fassalta fuq il-Via Sagra? Il-Via Sagra hija tradizzjoni twila ħafna. Jiena din il-biċċa xogħol għexta ħafna. Il-għaliex minn miċċakontija jkun tabbati. U allura kont inkun fil-Knisja, min jaf kemm il-darba imxejna bis-salib u żewġ gandlieri u minn inkwatru għalieħor u kont ninnota l-nies kemm iħobbuha din, kemm iħossuha. Hemm devozzjoni kbira fija sagra. Ekku, għand isek miexi il-mixja tas-salib għalhekk il-vija sagra timxi sal-Kalvarju veru ma' Kristu. U allura jien naħseb li għandu jkollna rispett kbir lejn it-tradizzjonijiet. Jiena nara li kun iblaħ min jipprova jagħmel xi ħaġa totalment ġdida qisha mingħajr l-eru. Jien ngħid ħalli rasna tkun tittajjar fl-għoli tas-smawiet, imma saqajna jridu jibqgħu fl-art. Min jesperimenta irid ikollu bażi soda ta' dak li għadda. Ma tistax twarraba t-tradizzjoni. U allura ħassejt li għandna norbtuha magħha. U kienet ittina lok ukoll biex jisna namlu kanzunetta kif fil-fatt hija veru, jisa kanzunetta għal kull stazzjon. U allura kienet raġuni biex inti tbiddel minn stazzjon għal ieħor. Professur, waħda minn dawn is-siltiet hija Kristu ikkundannat u hemmhekk hemm dialogu. X'tgħidilna dwar dan id-dialogu huwa jisa differenti mis-siltiet l-oħrajn. Kull silta fil-fatt kienet ix-xewqa tagħna li ma jkunux kollha l-istess. Fil-fatt għandek siltiet li huma pjuttost sentimentali, għandek siltiet li huma drammatiċi. U hawnhekk naħseb li hawn silta drammatika, illa li jiena immaġinajt hemmhekk dan it-teatru sewwa ħanejtek tal-ħajja u veru fejn għandek interessi differenti qegħdin jiġġieldu bejniethom. U kien hemm id-diffikultà wkoll li kif se tippreżenta proċess li fil-kotba mqazza huwa rakkuntat b'ħafna tul. Kif se tikkompressa f'kanzunetta waħda. U allura dejt b'dak id-dialog qisu bejn in-nies li jgħidu salbu. U mbagħad għandek lill-Pilatu. Il-Pilatu li qiegħed jindirizzhom. Tajjeb ngħid li intu ssawwar il-ħaġa jiġuk ħafna idejat. Fil-fatt ritt li salbu. Tkun għajta li jisa dbezza, il-għalix miex għajta ta' bitċajt, u veru, hija teddida. U fil-fatt nista' ngħidlek li dak il-ħoss li hemm hemmhekk, il-noti li użajt, jien ħadthom mill-ambulanza, il-ħoss tal-ambulanza. Dak li għamel, għandek salbu, u dejjem jitqawwa u dejjem jiġi ktar fuqek. Urġenza ambulanza li ġeja b'urġenza u ballarm fuqek. Mbagħad għandek il-ħin kollu ripetutament il-Pilatu li jipprova sakemm fl-aħħar iċedi, allura inti julkom ħajkun kundannat. Ekku hemmhekk naraw id-djufija tal-bniedem ukoll illi jċedi għal-massa għal dak li qed tajt il-massa. Prova, prova x'hekk jidher fil-Bibbja li prova ħafna. Jgħilsu ma fil-fatt mar nexilux. Thank you. ta xiex għandu jmut. Salbu, salbu. Huduħu għamlu bies kont il-liġi tal-lut. Salbu, salbu. Ma kif nistan salbu jak tija mandux. Salbu, salbu. Is-swadna tijulu mal-mewt ma nistax. Salbu, salbu. Tridux li neħilsu kif namlu fil-ejt. Salbu, salbu. Araw ftit il-raġel kemmuwa batut. Salbu, salbu. Avolja et jajt illi urre tal-lut. Salbu, salbu. Et tilkom un-erġa fiħtija man-sib. Salbu, salbu. Insallab li l-bniedem li mamix li fġit. Salbu, salbu. Allura nti ulkom ħajkun kundanna. Heq jiex nista namel għaddej tal-ista. Mulej jienu koll għaddej tal-ista. Kem drabi bdejja inġejt kundanna. Kem stajt kem ħallewni farfart minn spallejja. Imbagħad meta d-deni kien sar silti dejja. U flok dej blista tin dejt jien blista. Wen ta' kuljum biex jimbena l-istat tal-qaddejja. Wen ta' kuljum biex jimbena l-istat tal-qaddejja. Illum qegħdin nitkellmu mal-Professur Manuel Mifsud. Qegħdin nitkellmu dwar il-kitba tiegħu tas-CD album Ikun li trid int. Professur, permettili nagħmel din il-mistoqsija. Il-mużika hija kollha oriġinali? Eħe, il-mużika nistgħu ngħidu kważi kollha oriġinali, naturalment x'għandha li mhux oriġinali. Mhux oriġinali l-anja. Naturalment, kifet jena xtaqt norbota ma tradizjoni anke muzikalment, allura intrabat mal-anja fil-bidu, fit-tħulu, fil-ħruġ, sewwa dik l-anja sabiħa li issa tintroduċi l-via sagra kollha. Imbagħad hemm minnu illi huwa għannu verament sabiħ, illi dejjem laqatni minn dukon żgħir jena, inkantaħ konna fil-Knisja. Huwa innu ta' mużiċist li kien jismu Hassler, ta' kompożitur li kien Hassler, u mbagħad tant kien sabiħ li Johann Sebastian Bach jużah huwa stess jieħdu u jerġa' jużah, u jien qed jekk ħadu ukkupjah Bach jiena kif nista' mandaħlux dan il- u ippruvajt nagħmel verżjoni li naħseb li rnexxied mhux ħażin fil-kliem. Unek qed tajt tal-oras ta' Kristum. Oras ta' Kristum Birka. Eħe, jiġifieri dawk huma l-partijiet illi mużikalment huma mhumiex oriġinali, però tajjeb ngħid mill-ewwel anzi diġà tkellimna u għadna ma semgħinniex din il-ħaġa li l-biċċa xogħol mhijiex tiegħi biss. Jiena għamilt il-biċċa kbira vera, imma hemm kompożitriċi oħra, Teres Kassar, illum hija Teres Caruana, sewwa x'aħna kbirna allura żminjati u l-affarijiet jinbidlu. Eħe, illi kienet tikkomponi u hi tikkomponi iktar fuq linja ngħidu la tradizzjonali. Kienet taġġibni kemm kienet kapaċi tidħol qisha fil-mużika u fil-ħsieb tradizzjonali Malti. U jien kont forsi naqri iktar ħanejtek kemm qareb qisni fil-ħsieb tiegħi. U allura hemm dawn il-partijiet drammatiċi. U l-ħsieb kien li tagħmel siltajj u siltajjien biex ma jkunx imbagħad. Biex titħallat. Fil-fatt ma ġarax hekk illa li x'dinha derbiċa xi ħadmet inkitbet fih 15 il-ġurnata, eżatti. Il-ġurnata saret klimu mużika. Dak iż-żmien konna niġru bil-kitarra dejjem. U nikkomponu ħireġ ma widnejna ngħidu x'issoltu. Ma kontu spirati wkoll biex għamiltuha fih 15 il-ġurnata. Spirat u iva tkun żgħażot qed taqra, tkun qed kanta l-ħin kollu sewwa. Allura saret. Forsi bissejed dawk il-klim jibżgħu kefrin u kien lest li sofri aktar għall-imħabba tal-bnedmin. Ma kienux forsi bissejed dawk il-ktajjen li rabtu u ix-xewk li rasu kesa issa li pridu jatu. U fuq l-olja tal-Kalvarju Ġesu tela għal-templa ħtija taħt it-toqol ta' dik l-ewla biex jarana l-kol mid-dija. Ma kienux forsi bissejjed dawk il-klim jibżgħu kefrin u kien lest li sofri aktar għall-imħabba tal-bnedmin. Qatli diġa illi jinkitbet madwar 40 sena ilu. Mela. Imma eżattament, tista' tgħidilna f'Malta meta żanżnet? Mela ħana jgħidu xi ħaġa żgħira fuq l-istorja tagħha. 1975 qed ngħidu, 40 sen ilu. Ktibnija kif qed tal-laqda biss. Tal-laqda tal-YTC għall-membri, ma kienx hemm l-ebda ħsieb li ssir xi ħaġa li tixteret. U kif qed konna nagħżlu dejjem kappella partikolari, għażilna s-santwarju tal-Melliħa. L-ar tal-santwarju tal-Melliħa, verament sabiħ, u għedna d-darba morru namlu għammek. U morna u għamilija bil-kitarri, il-kantanti konna aħna, jien għamilt il-parti ta' Kristu niftakar il għaliex kontadni għed niktiba sa' dakinar stess, fil-ħodu kien jgħan osni xie bitċa niftakar, għax kienet ħagġek ta' bejnietna. Sewa, imbat inħadmed, imbat il-sena ta' wera, it-tellet fuq il-television Malti. Imma din kella storja partikolari, l-għalli ġi kod ħatsem fil-folk festival li kien isir qabel l-għanja tal-poplu li sart l-darbit mill-Jove Productions. Kien sabi ħafna interessanti. U jien kod ħat parti. U għemmek il-tqajt kien prezenti u kuntattjani. Mario Axione, nfakru l-għalli ġi kien persuna verament skwizita, verament ħelwa, kemm fil-karatu tiegħu u kemm fil-ħila artistika tiegħu. Pala direttur. Kien eċċellenti. Jiena sirt nafu hemm u kien qalli għandek xi affarijiet meta sema l-kanzunetti insomma, oġbuh mid-dera, qalli għandek xi affarijiet qedlu jiena ma ktibx affarijiet kbar ta. Qatlu għamilna din is-sena ħaġa u semmejtlu din u tajtu niftakar kaset rekordjat u oġbitu mill-ewwel għalli iva nagħmluha. Oni sata Ġerusalem di etti twa sultan id-dem ta' tibbu xmiri ibbu l-kom u l-kom titi horu jinnna dilem Latif Kushmiri, Ibn Ken et in Jorsali billi mushtiei It nubli et in holma twilic miei La tip pushliri Tara with me ya Ahyar tista suta mini akhtiya La tibushni Ikul ikom ululitko Ola totluni marish mohan askuruni Ahyar tarfuni tibaw tiftakruni La tibushni Ikul ikom Namel dakliriet misiri Nishti om tif mona rashi jifiri La tip usliri Ipo lipo mulu lipo Naturalmente, ma trinna tua sura differenti Dini, allora... la leċissa la semmejt il-televizjoni u l-mibki Mario Axione Riti kunnem il-viziv Kif it-tella tal-lu? Ekku, l-ewwel net anke mużikalment kellha tinbidel ftit għaliex ridna nagħmlu l-arranġament, aħna xtaqna li ma ssirx kif qalulna dak iż-żmien mit-televiżjon qalulna qalulna di ħaġa reliġjuża mhux se tkun popolari, qalulna verament hekk kien il-dan, qalulna fil-fatt nista' ngħid li tawna 25 lira Maltija kienu għalija kollha. Sewa, jiena tilhom dak se nagħmlu bihom. Għallu li ma dik ħaġa reliġjuża, imman bat kienem l-onesta, għanajtek, għan semmi l-onesta tijow il-mani spiteri dak iż-żmien, u kien ġi għalli zbajajna kollox, għalli qatt ma kena program, illi ċemplunna daqshekk fuqu. U jien kont etlu niftakar, etlu nieħu pjaċir bl-onesta kbira tijak, bl-umilta u kollu veru qoddim il-fatti, etlu dan juri li ħafna drabi aħna niġġudikaw l-affarijiet u ma. Qabel. Ma kunux nafu eżatt il-pubbliku tagħna. Ma saret popolari mill-ewwel il għaliex ejja ngħidwa. Wara li nstemmet għall-ewwel darba fuq televiżjoni, semmu lura anke jiena fi żmien, imma se nitkellem bħala telespettatur hawnhekk. Mill-ewwel bdejt tisma' lin-nies isafru l-anijiet. Ikantaw xivrus. Iva, iva, saret popolari ħafna, laqtet il-publiku. Jien nista' ngħidlek li meta għamilni għall-melliħa, jisna kena ħiel ta' din il-suċċess li seta' jkun hemm. Mela għaliex ġew fuqna ħafna nies li nsertaw hemmhekk fil-Knisja fil-dan. Anke għaliex l-attività tal-melliħa kienet tinstema fil-bitħa hemmhekk ta' quddiem il- u bdew jinġabru n-nies. U ġew nies isam uħot li kellhom edukazzjoni ta' ċerta edukazzjoni anke nies li kienu binqas edukazzjoni forsi, ma laqtet u qajmet il-kurzita. Fost hawn niftakar l-Evarist Bartolo li kien kont nafu ftit jiena kien għadu student dak iż-żmien, imma niftakar li kien qalli sewwa, u fil-fatt marbuta ma' dak l-ambjent ukoll li għaliex imbagħad tlabna lil Pola Bela. Jiena kont naf il-New Quarry, kont naqra sewa l-Semi Bartolo, għawnek jidħol personaċċi ieħor li jiena ħafna naturalment, u Semi Bartolo għalija kien il-kantant Malti per eccellenza sewa. Naqbel mija. U fil-fatt kont labtu għetlu Semi għetlu ta' u dakħa pjaċiri għalix Semi fejn ikun hemm test sabiħ, sewa li joġbu għallin qasanejtek. U anke il-ritmu għa. Għalih, kien jidħol għalih. U imbagħad kien hemm żagħżugħ fost il-grupp, kien Pola Bela, llum għandu l-esperjenza kbira tiegħu, imma dak iż-żmien kien għadu u kont għatlu Pola għatlu timmużika inti mhux timmużika tagħmel l-arranġament. Allu x'nu għamel jiena. Insomma, beża jagħmilha biex ngħidlek. Kien għadu fil-bidu. Għalhekk għax kien għadu fil-bidu. Kien għadu qatt magħmel naħseb li l-ewwel arranġament li kien sar. Kien għadu ġej mill-Amerika, kien studja, tifel bravo ħafna veru. U insomma, mbagħad għamlu. Lura Semi Bartolo, imbagħad kellna t-tekniku tal-host tal-recording sewwa Joe Vella minn Ħażabbar. Sewwa ħabib kbir tagħna, persuna retta. Persuna retta. fit kien u kellu biċċa xogħol kbira għax bi 11 persuna f'nofs tagħna għamilna recording tagħha dik. Sewa, talna. Ma ġew fejla. Allura bil-partitions għaw bil-injamiet jaqsam minn u jidħol jerġa' jidinna li għadni minix kontent. U jerġa' joħroġ sewa b'dak il-iso nervi tiegħu, imma kien bniedem jiena nħossu naqra ispirat fix-xogħol tiegħu kien. Hawnhekk nixtieqna mesqarrija jiena issa, illa li xiela kont involuta minn quddiem il-televiżjoni. Dak iż-żmien jiena kont kritika, kontni kritika il-programmi tat-televiżjoni fuq wieħed mill-ġurnali lokali. Kien għadni kif bdejt il-ħajja ġurnalistika tiegħi. U għad dakinhar li rajt ikun li trid int ma ktibt b'entużjażmu. Il għaliex tant kienet xi ħaġa oriġinali ma rajniex bħala. Kien hemm dedikazzjoni u anke professjonaliżmu illi ktibta veru bil-qalb. Il-kritika tiegħi ħa ngħidilha kritika, ma kienet kritika pożittiva ħafna. Dan il-parti li kelli jiena fiha jiġifieri. Mort lura ħafna fi snin. Ekku, iġifieri, imbagħad għat-televiżjoni, ħan iġu għat-televiżjoni. Televiżjoni dak iż-żmien, kif taf inti, jiena kont nieħu sehem fil-partijiet fi programmi u hekk. Jiena dak il-programmi kienu jsiru ġibda waħda. Ma tistax tieqaf. Hemm xi editjar kif hemm illum. U allura immaġina dan il-grupp ta' nies illi ma kienux it-trenjati. Sewa, assolutament, kienu grupp ta' għaqda. Imma b'entużjażmu kbir, għallimnihom kif għandhom jiċċaqalqu minn naħa l-oħra bejn stazzjon u ieħor. L-istess semi jieħdu u ġiet iffilmjat, jiġifieri, iffilmjata mill-bidu sal-aħħar mingħajr mhux mingħajr żbalja għax naħseb żbalja kien fiha. Aħna għandna recording ta' dak iż-żmien. Kienet monokromatika. Ħajva, kienet għadha black and white, u veru, l-iswed u abjad. Eħe. Allura, kien hemm din insomma din il-verżjoni li ħarġet u li middera laqtet il-pubbliku ħafna. Sena wara jerġa' mela 75 inkitbet, 76 it-telet fuq it-TV, 77 ħarġet id-diska. Diska qiegħda hawnhekk jiena f'idejja għaliex ġew il-ħabib tiegħi qalli. Għalfej ġibta din, speċi ħarista dan. Għax jena nħob l-affarijiet ikunu fidejk, u veru. Dak il-wiċċ ta' Kristu fuq il-slif tagħha din id-diska. Ekku, ekku, kien huwa statwa li edha l-Olanda minn għalija kienet. Ritratt meħud minn Joe Zammit. Ekku, ekku. Fotografu li għandu reputazzjoni u kollu, ġver reputazzjoni tajba ħafna. Ekku. Hawnhekk bdiet tinxteret mal-poplu mhux hekk. Bdiet tinxteret imbagħad, u veru, saru ħafna rappreżentazzjonijiet, issir f'ħafna parroċċi, naturalment wara d-diska din hawnhekk nistgħu ngħidu kellna l-ewwel song cycle, dak li jgħidula song cycle. Jiġifieri kellna LPs fil-Malti mhux ħafna ta', kellna pereżempju ta' dik id-diska sabiħa ta' xi jsemma l-kantanta Mallija. Mary Rose. Ta' Mary Rose Mallija, per eżempju. Kliem ta' Joe Friggeri u l-mużika ta' Charles Camilleri. Kienet biċċa xogħol verament sabiħa. Ma daw kienu kanzunetti kollha mifrudin. Din hija l-ewwel darba li kellna ċiklu ta' kanzunetti li jintrabtu waħda mal-oħra. Ekku. Imbagħad naturalment saret kaset, imxiet maż-żmien imbagħad u veru, illum għandna s-CD tagħha, s-CD saret fl-2002. Illum kien twittex fil-YouTube hemm ħafna verżjonijiet, jiena pjaċir tiegħi dejjem hekk ngħidilhom. Nieħu pjaċir verament meta jkun ħajamlu għax imkien u jafżawk, jgħidulek aħna nagħmlu dak il-biċċa xogħol. Nieħdu pjaċir qatt ma qas noħolmu li ngħidu lilha jiena u lanqas il-lanqas. Minkejja l-copyright jiġifieri. U għalina fimni copyright, l-importanti hija li tintuża, din saret issa tal-poplu, aħna tgħallimna ħafna mill-poplu nħoss li kanna nagħtu ħafna ukoll. U allura mhijiex biċċa xogħol iktar tiegħi ngħidha, jiena dejjem ninkoraġġihom meta jgħiduli sa nagħmlu kulli titin ngħidilhom. ibdluha tuha sura tagħkom. Sewa, ngħid issewwa meta ġieli mort xi attività u jagħmluha kollha eżattament kemm jista' jkun kif ħarġet, inħossa li ħallewha tagħna. Ma għamluwix tagħhom, ma daħlux huma fiha verament. Il-ħaġa tibdilha. Imma iktar minn hekk li nixtieq ħafna li jinkitbu iktar xogħlijiet bħal dawn hawn ħafna żgħażagħ kapaċi. Iva, jisuf 40 sena ma tantx kien hemm xi affarijiet. Kien hemm xogħlijiet oħra, ma nħoss li anke ngħidha kif inħoss anke min-naħa tal-Knisja jiena nistenna li tkun naqra iktar proattiva għandha seminaristi, għandha madwar jidher li sma jiddalġranet anke minħabba l-installazzjoni tal-isqafux il-ġdid. Tal-Arċisqof. Hemm madwar 30 seminarista kieku jħajruhom il għaliex minn hemm irid jitqanqal dan ix-xogħol. Dik kienet għaqda sempliċi ta' żgħażagħ li għamlet dan ix-xogħol. Ma nieqfux hemmhekk, ejja nkomplu mhijiex l-aħjar ħaġa qatt iridu jsiru l-aħjar affarijiet. Wasal fuq l-olja fil-post li ħejjewlu qabduh taħt idejhom u ħwejġu neħħewlu. Kien hemm min warra baġ beżam il-lem tkexkex ħin lema il-bjagi bid-dem. Kienem min staħaw warra bit-tfal għaliex ħaskandlu mill-kliem baċ l-intħal. Daru għal-ġisem ta' Kristu l-fedej jekrit għal-bit safja l-safne. Kien hemm min staġeb axraħ bħall-oħrajn għal dan mhux li f'ġisem magħmul bħalna mit-tajn. Daru għall-ġisem ta' Kristu l-fedej jekk int qalbek safja elsaqni. Inkomplu nitkellmu dwar ikun li trid int it-triq tas-salib. Anke il-kantanti jinbidlu minn stazzjon għal ieħor. Iva, ekku. Intenzjonata di. Intenzjonata. Il-għaliex naturalment minn jisma biċċa xogħol, jieħu pjaċir li mhux dejjem jisma l-istess vuċi, pereżempju, u fil-fatt imqas min irġiel u nisa, għandek il-kantanti li illum kif jidru fil-diska huma professjonali. U kantanti li huma li kienu sempliċement membri tal-grupp. U jina naħseb li din forsi it-talima kbira li ħadd minnha jiena stess. Grupp ta' żgħażagħ flimkien bl-enerġija ta' żgħażija kemm kapaċi jagħmlu ħaġa li tibqa' tiswa u li tibqa' tintogħġob. Insibu ismijiet ta' kantanti. Inti diġà semmejt il-Sammy Bartolo pereżempju. Nsibu l-Charles Zellul, l-Teris Kassar, l-Merga, Judy Xiberras. Huma diversi l-kantanti. Jina sempoġġi daqsxej li nifsi 40 sena ilu. Issa minn hawnhekk nistgħu naraw li kienu uħut minnum professjonali, palma kien semmi Bartolo, uħut li għadhom jibdew. Din it-taħlita ta' vuċijiet ġodda ma' vuċijiet li diġana fu bihom kienet intenzjonata? Jiena naħseb kienet naturali għalina. Sewa, illa għaliex, kifeħ, din ħaġa li nibtetek? Sewa, jekk inti trid tiġġudika bil-kriterium bat iktar u iktar tal-lum ta' recording u hekk, sensibilha elf difett. Imma naħseb li dak li japprezzaw in-nies minkejja d-difett in-nuqasijiet tagħha huwa l-ispirtu li hemm l-ispirtu fija fil-kant, mhux kant perfett, imma fl-istess ħin hemm ħafna spirtu. U fil-fatt jekk kien hemm xi ħadd barrani mhuwiex minn kien ġdid, imma minn kien professjonali. Jiġifieri, beqgħet tal-aqdaj sewwa. Fil-fatt in-nies li semmejt kien hemm anke l-mara tiegħi fil-fatt hemm Carmelina Lanzon kienet llum sewwa. Aħna kollha konna kantanti mhux professjonali. Mbagħad labna lajnuna ta' Sammy Bartolo kifett il għaliex kantant meravigljuż jiena kont nieħu pjaċir li ħadd pjaċir li kien aċċetta u li daħal f'din il-biċċa xogħol tajnih il-figura ta' Kristu allura sewwa u Sammy kien persuna jien kont nissaħħar il għadni nissaħħar nisimgħu ma kont nissaħħar narah ikanta. Għax il-ġabra, it-tensjoni li kien joħloq madwaru u jikanta kienet xi ħaġa meravigljuża. U niftakar li ħut mit-trex kif jiġrilek, tkun qed tirrekordjom u mbagħad jgħidlek take two u tkun ħarġet verament niftakar xi verżjoni minnhom li kienu verament meravigljużi. U ntilfu naturalment ukoll għax fix xogħol hekk jiġrilek. Merga kienet ukoll kantanta li stabilita kienet stabilita ħafna, ma Merga kienet diġà fil-grupp tagħna il għaliex skoprit il-kanzunetta folk wara li kantat ħafna festivals madwar id-dinja u weħlet fihom. Sewwa qalt inna ma rridx noħroġ minnhom jissodisfawni iktar. U beqgħet hemm fil-fatt, jiġifieri beqgħet kanta f'dak il-level. Ġifieri naħseb li hija teħlita sabiħa ta' professjonalità u ta' dilettanti sewwa, imma dejjem bi spirtu wieħed. Kollox mitmu jum wara jum għamilt kull ma ridt inti kullu il-pjan tiegħek maħdud u għalija is-solitudni għalija l-ingratitudni għalija suwa il-bsir il-mer alla tiaj għalix tlatni ismaħħa l-sfida tal-bniedem ħażin missier kun ħanin warrab li min fuqi tal-kifer desti jiġini bħalissa l-insejjaħ lill-anġli ħajjiġu bil-qtajja joħduni jwarbuni minnaw u jħarbtu jgħirdu lil-dar mux li rritjien imbessa għajjien għax dajje fil-laħ u jċedi malajjien il-kur صوتني احقرني عكسني صلبني في ديك امولاي نرخي روحي. بروفيسور بالا لاوتوغر تاها تا يكون لتريتينت x'ispirak kont influenzat minn xi sitwazzjonijiet naturalment minn ħafna. Aħna kull maħna parwidnejn u parajnejn. Sewwa nixorbu l-ħin kollu minn madwarna. U ma jistax ikun illi ma tieħux minn madwarek, sewwa min jaħseb li qed jagħmel xi ħaġa ġdida qed joħlom mela għaliex ħafna minnu huwa dawk li tawk, il-mod kif edukawk. Il-reazzjoni tijak għal-madwarek, sewa għal-dak ta' madwarek. Per eżempju, dak iż-żmien tajjeb li ngħidu kien hemm il-Jesus Christ Superstar li kien qed tagħmel suċċess kbir. Sewa biċċa xogħol verament sabiħa bħall-mumma xogħlijiet ta' Tim Rice u sieħbu. Kienet mod ġdid ta' kienet evangelizzazzjoni. Ekku, però kienet ukoll u għaw illi naħseb tiddifferixxi x-xogħol tagħna minn tas-superstar. Illi il-superstar hija il-messaġġ huwa mwassal b'mod li kien għadu mhux aċċettabbli dak iż-żmien fost is-soċjetà Maltija. Titkellem fuq anke l-mod reliġjon b'dak il-mod. Ekku, JC sewa superstar. Superstar kien hemm anke xewqa biex isa ta' show. Ħarġet mill-ewwel bl-idea ta' xogħol kbir. Anke per eżempju ħalli nsemmi waħda minnhom li kienet qed midaq xejn ta' kontroversja. I don't know how to love him kienet silta li kien sar ħafna kliem fuqha. Eħe, fil-fatt aħna xtaqna li nagħmlu xi ħaġa li tkun naqri iktar Maltija, naqri iktar fit-tradizzjoni tad-devozzjoni Maltija. Waqt li tintroduċi elementi ġodda, għax hemm id-diskussjoni ta' per eżempju Pilatu li jaħseb u jgħid jien ukoll għaddej tal-istat, sewwa propjament huwa aħna li qed ngħidu kemm drabi bidejja ġejt kundannat. Sewwa jew inkella kif semmejt il-bniedem li huwa mobbi bix-xogħol mhux bis-salib bħal Kristu ma bix-xogħol. Bil-bagalija, bil-sellum tiegħu, it-toqol tax-xogħol u aħna rridu nkunu li ngħinuh. Hemm spunti li huma ġodda ma kinux jistgħu dak iż-żmien. Kien hemm min qal li dak għaliex daħħalt is-sellum, illa għaliex daħħalt il-bagalija. Ġifieri anke dan kien kultant diffiċli biex jinftija mal kollox. Imma naħseb kien dak li laqat lin-nies, għalhekk laqtet lin-nies. Kien naħseb għax kull ħaġa jrid ikollha xi ħaġa ġdida naturalment ma tistax tkun it-tradizzjoni biss, għax jien. Ġifieri għalkemm ġej mingħand il-nanniet tiegħi u l-ġenituri tiegħi u l-ambjent tiegħi, imma jiena fulkru issa partikolari. Ekku. Autonomo najdu, u xek. Autonomo, ekku. Kollox mitmu ju wara ju għamilt kull marittin Il-pjantijek maħdu U għalija Is-solitudni Għalija l'ingratitudini ani asuat il psir il me alla tiai alishtlatni ismaha l'sfida talb nidem hazin missier kun halin warrab li min fuqi dal kifer destin yijini palissa linsayah lillanjri hayiju bil-ittajja يحدوني يواربوني من عاو ويحربتو ويقردو للدار ما مش للرتيين إن بس وعين عشدعي في البحر cedi malai e co li triste I said he had seen li passa صوتني احقرني عكسني صلبني فيديك امولي نرخي روحي بروفيسور ناصف لحر مسؤسياتي اي الدور بين سنة او kif qed fl-introduzzjoni jiena għajna nisimawa ta' kull sena meta jasal dan iż-żmien b'mod partikolari minn fuq xi stazzjoni jew ieħor jew inkella minn xi rappreżentazzjoni fejn tkun qed tittella għadna nisimawa. Imma inti kif tħares lejn dan ix-xogħol illi għamilt mhux waħdek naturalment illa li ġdiġa semmejna illi kien hemm oħrajn li taw id-daqatit tagħhom. Imma għadda da' żmien tħares lejn din l-opra tiegħek u tal-oħrajn bl-istess għajnejn jew kellha bl-istess sentiment? Inħares lejha bi pjaċir li għaliex illum intilfet qisha fost in-nies. Saret tan-nies. Ħafna saret tan-nies. Kif għax min jikteb għal ħaddieħor. Ma għax tikteb għalik sewa. U allura il-pjaċir tiegħek huwa li l-ħaġa tintlaqa u tidħol fihom, tingħażel minnhom. U fil-fatt naħseb illi hemm il-prova illum illi dan il-biċċa xogħol kienet tan ġenwina fi żmienha illi beqgħet tinħass ġenwina anke llum. U nieħu pjaċir illi tfal tat-tfal ta' nies li kienu rawa dak iż-żmien, qegħdin jaraw għallum u jgħidu li ġieli iva kemm sabi għamilni għall-iskola, għamilni għaw, għamilni hemm. Din inħadmet ħafna il-bira stess koprejt jienu nipprepara daqsxejn għall-programm. Indunajt illi qed issi illi dis-sena reġgħet saret l-Awstralja sewa. Din saret anke il-Sydney Opera House mill-Maltin, per eżempju, sewa, ġifiri beqet tinħadem, tinħoġob u beqet tinħadem. Ekku, barra miċtutna, il-għalix anke fu SBS Radio ta' Melbourne naf li kull sena, kull sena itellawa. Ekku, un dan ifisser li li iħossu li tissodisfhom bħala Maltin, bħala Sara, sewa x'faham l-aħħar il-messaġġ ridnih li jkun nisrani, sewa, li jkun nisrani mhux xi gimmicks isom li jridu li jkun allura marbut mal-via sagra propju. U li jgħin biex il-ġrajja tal-passjoni kif tajt il-bidu u t-tmim tal-għanja, u veru, din il-ġrajja ta' kull sena nsemmuha f'dan iż-żmien, imma kemm ftit niftakar il-ħtija tagħha jien. Dejjem l-importanti hija li twassal dik il-sens ta' meditazzjoni li kienet li kien meħtieġ. Xewqa tiegħi hija li tibqa' tinħadem imma li anke jsiru xogħlijiet oħra. Dik hija sabiħa meta tara lil ħadd ieħor u veru ikompli fuq li għamilt, inti tkun hemm aħna kull maħna ġebla f'ħajt intella u veru. Fuqna jridu jtellgħu. Waħda mill-ġebel ta' sejjieħ ngħid jien. Fuqna jridu jtellgħu. Ekku. Jridu jtellgħu oħrajn u veru. Professur, jiena ngħidlek grazzi ta' dan ix-xogħol sabiħ illi jiena naraħ bħala rigal lill-poplu Malti u Għawċi. Għaliex saret parti mill-ħajja tagħna speċjalment f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa imqazza. Ekku, għandha l-vantaġġ hija wkoll kif qed tgħid inti li hija xi ħaġa li għandek iċ-ċans tinsiha daqsxejn. Sewwa naturalment fi ġranet oħra ta' feraħ kbir minn tista' toqgħod tiftakar fil-passjoni u ddoqgħi kull it-tint. Intu allura meta jerġa' jerseq dan iż-żmien illi tant jiġi ċċelebrata hawnhekk u veru bil-purċissjonijiet b'solennità kbira li għandna bżonn nibżgħu għaliha. Sewwa, din tidħol allura u tibda terġa' tibda tindaq. Jiena għandi ħafna kanzunetti oħrajn miktubin fuq temi differenti, soċjali l-iktar, li b'xorti ħażina baqgħu hemmhekk jistennew. Il-ħbib tiegħi dejjem jiġru warajja u jgħidu li meta se toħroġhom. Qabel kienu jgħidu li b'kumpliment illum qed jgħidu li speċi biża għaliex jiena għandi l-età tiegħi illum u veru 68. Grazzi ħafna professur, nixtieq lek lejt tajjeb. Lilek ukoll. Għal fost a battala lumija masura il ġisem blaro fu ommu mitfu l'al folla ċaħditu malħatja salbitu reġanda miġdid reġanda għalfti fil-fjur ta' zozija mar brasu mimlija Lume kull fdal ta' kull idea Immili habitu Ma' alba rassitu Xtaqitu għalfti ġoġu Fiskit tal-em taħħa Jinfiret mimmaħħa Il-ġisem għajjien jistenna l-qawmi U għeqet tid-dalma وقت الكلمة إمي بقت إن بك ما إلا Minu il-professur Manuel Mifsud? Il-professur Mifsud jgħallem il-Malti fl-Università u għal xi żmien kien il-kap tad-Dipartiment tal-Malti. Kien ukoll l-ewwel President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Lilsien Malti. Fi xandir leħnu sar familjari ħafna mas-semmija ta' stazzjon lokali bis-saħħa ta' programm ta' kull ġimgħa fuq il-lingwa Maltija. Għad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-Kunsill tal-Malti beda jorganizzaw koll il-korsijiet popolari ħafna tal-qarreja tal-provi tal-Malti. Huwa semu biex twaqqaf ċentru tal-Malti fl-Università ta' Bremen fil-Ġermanja. Palissa qed jaħdem biex il-Malti bħal ilsna oħra ikollu l-ewwel dizzjonarju fuq l-internet, dizzjonarju online. Manuel kif huwa magħruf ma' min jafu, dejjem għaddej bir-riċerka. U meta jkellimna fuq lisinna, nintebħu kemm huwa interessanti u kemm għatfadlinna x'niskopru dwaru. Manuel Mifsud huwa wkoll magħruf bħala kantawtur li rebaħ diversi edizzjonijiet tal-Festival Lanja tal-Poplu. Jagħti importanza kbira lil-lirika tal-kanzunetta u jżewwiġha tajjeb ma' mużika li toqgħod tal-kisra tal-Ilsien Malti. Kif jidher minn kanzunetti tiegħu għal najdu aħna għajnejn zbiħ u vassalli. Tnub li l-kanzunetti tijaw għadhom qed jistennew li jiġu publikati f-CDs, kif jixti u bosta ħbib tijaw. Zewċ albums li kellu sem kbir fihom u l-album li tkellimna dwaru illum ikun li tritint, it-triq tas-salib u anke kartolina. U billi ninsabu fi żmien il-ġimgħa l-kbira, ħsibna li nitkellmu dwar l-ewwel wieħed dwar ikun li trid into. Din il-ġrajja ta' kull sena infakru avdan izmi imma kem ftit niftakar illi l-ħtija taħħaji għax kont jien illi tradejtu meta kien laqwa ħabi u kont jien għalik għax kardu Malol jibsa tassali. Naslu hawnhekk fi tmiem il-programm tagħna għallum u għal din il-ġimgħa peress li nhar il-ġimgħa hija il-ġimgħa l-kbira ma niltaqgħux għalhekk se nieħu din l-opportunità biex nixtieqilkom ilkoll lajt it-tajjeb. Al fost abatada lumia masura il jisem blaro fu ammu mitfu lal folla chahditu malhatia salbitu regianda misdi regianda alfti fil fiurta zosia mar brasu mimlia Lume kul vdal ta kul idea Imili habitu Ma alba rassitu Shta itu alfti Joju fa mijdi Fiskit talem taha Yinfiret mimmaha Il jisem ayin yistennal awmi وقت الدلمة وقت الكلمة إمي بقتها إم بكمان